koža mala. Rasla, rasla, pa se rasvetala. Rasla, rasla, pa se rasvetala. Oj, ružo, ružo, ružice, leba ciganšice, pesmu mi, ružo, zapevaj, srce mi razigraj. Oj, ružo, ružo, ružice, leba ciganšice, pesmu mi, ružo, zapevaj, srce mi razigraj. Tvome vatra uvek gori, gori, gori, pa mi dušu mori, gori, gori, pa mi dušu mori. Oj, ružo, ružo, ružice, leba ciganšice, pesmu mi, ružo, zapevaj, srce mi razigraj. Oj, ružo, ružo, ružice, leba ciganšice, pesmu mi, ružo, zapevaj, srce mi razigraj. Kraj tebe, ružo, život neka teče, si moje najmilije cveće, ti si moje najmilije cveće. Oj, ružo, ružo, ružice, leba ciganšice, pesmu mi, ružo, zapevaj, srce mi razigraj. Oj, ružo, ružo, ružice, leba ciganšice, pesmu mi, ružo, zapevaj, srce mi razigraj. Prsten ću, ružo, samo tebi dati, svojom ću te uvek, uvek zvati, svojom ću te uvek, uvek zvati. Oj, ružo, ružo, ružice, leba ciganšice, pesmu mi, ružo, zapevaj, srce mi razigraj. Oj, ružo, ružo, ružice, leba ciganšice, pesmu mi, ružo, zapevaj, srce mi razigraj.